Magiel Wagi, dzisiaj higiena ucha. Wojtek Mazolewski z kwintetem swoim z płyty Polka, utwór Paris. No i właśnie taki trochę rzeczywiście ICM-owski, melodyjny, refleksyjny. No, chociaż płyta z różnych fragmentów się składa, także z tak zwanych coverów, bo jest i Nirvana, i Rage Against the Machine, czy Major Lazer. No, quintet cały to Marek Pośpieszalski, Kuba Janicki, Joanna Duda, Oskar. Więc co? Paryż to Paryż po naszemu. Paryż, tak, a płyta Polka. No, czyli Polka płyta w Paryżu. Jakoś nowa płyta i ode mnie jeszcze, ja będę kontynuował właśnie takie bujanie nowe płyty. Z kontrabasem jazzowe i tak dalej. Ja do jazzu dojdę, a tak jak już Państwu obiecywałem, troszkę klasyki. Ja zdaję sobie sprawę, że szaleństwem jest namawiać Państwa na to, żeby czas do czasu gdzieś się tam pojawiło w filharmonii czy ten, no bo któż tam chodzi, prawda, teraz chyba, że jakaś imprezka firmowa też się nie zdarza. Ale pan Tomek pewnie pójdzie, bo córki posłucha grającej z orkiestrą. W każdym razie namawiam Państwa do słuchania orkiestr i do klasycznego słuchania, znaczy instrumentów w dobrych warunkach, bez urządzeń nagłośniających, bez przetworników i tak dalej. To bardzo dobrze robi. To jest prawdziwa higiena ucha, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tak skompresowanej muzyki, tak zniekształconej w sumie, że bardzo często traktujemy to, co słyszymy w radio, jako naturalne. Sam wiem coś o tym, bo od czasu do czasu kazał mi to robić mój przyjaciel i realizator Wojtek Przybylski i czasem, aczkolwiek za rzadko się to zdarza. No ale zdarza mi się z orkiestrami obcować. Robert Schumann z symfonii numer 4 de mol, romansa. Nagranie orkiestry to jest tym razem londyńscy filharmonicy. 55 rok, dyryguje Sir Adrian Boult. Pan dyrektor programowy Gil Bartosz kazał nam zaprosić państwa na występ zespołu Słons, który odbędzie się jutro w warszawskim basenie. Gdzieś tak o 21:00, tak mniej więcej tłumaczył. No i jeśli państwo zadzwonią na nasz numer telefonu czy, no to tam państwo dostaną jakieś bileciki od pana Gila. A cudny był ten Szuman, chciałem powiedzieć, tak a propos Słonsów. Nowa płyta, kolejna nowa płyta ode mnie, Trio, który już zapowiadało tą płytę od jakiegoś czasu. Trio wydaje mi się bardzo ciekawe. Z jednej strony Bugi Wasseltoft, pianista, też dobrze ci znany zresztą z Norwegii. No, głównie tam obcujący często z muzyką elektroniczną, czy taką nawet bardzo przyjemną odmianą tego gatunku, mało eksperymentalną tak naprawdę. Po środku Henryk Schwartz, w jego wytwórni właśnie ukazuje się ta płyta. Henryk Schwartz, kojarzony głównie z muzyką elektroniczną, z takim minimal house'em i muzyką taneczną, z remiksami, które zresztą przynosiłem kiedyś. A propos muzyki elektronicznej, Henryk Schwartz i Dan Berglund, kontrabasista szwedzki, który niegdyś współpracował już z nieżyjącym Zbjörnem Svenssonem, szwedzkim pianistą doskonałym. No i to całe trio spotkało się i nagrało płytę. Płyta nazywa się Trialog. Wybrałem utwór Movement 11. Jakie kaskady dźwięków sypały się. Umie Waseltow, Henryk Schwartz, Dan Berglund. Sypało. Pan Tomek Sikora napisał do nas z oburzeniem, że jakich to czasów dożyliśmy, w których to pan Gil anonsuje łabędzie w basenie. Że w naszych czasach to było jezioro łabędzie, a nie w jakimś tam basenie. No i trudno się z panem Tomaszem nie zgodzić. Ale jest też to, pośpieszę się donieść panu dyrektorowi, że jest też miły list z pozdrowieniem i z podziękowaniem za jego wkład w audycję w postaci playlisty. To pozdrowienia od pana Krzysztofa dla pana Gila. Przekazuję, panie dyrektorze, mógłby pan chociaż coś tam machnąć. O, podniósł dwa palce w górę, nie wiem, co to znaczy ten w jego języku. Wracam do prezentacji mało znanych u nas kompozytorów brytyjskich, Edward Elgar, którego już twórczość staram się państwu we fragmenciku wprawdzie, ale przybliżyć. Teraz wiolonczela, która jest naszym, zdaje się, ulubionym instrumentem. Mianowicie koncert wiolonczelowy Emol op. 85. Nagranie pochodzi z 45 roku, proszę państwa. Gra orkiestra BBC, a solistą jest Pablo Casals. Utwór Adagio z owego koncertu. No cudnie to zabrzmiało. Już? Koniec? Tak. Odpowiedzi twojej. Duet. Duet Art of Conversation nazywa się płyta, czyli taka konwersacja, no rozmowa, dialog. Kenny, dwuosobowy w dodatku. Dokładnie. Kenny, jesteś domyślny. Kenny Barron, pianista, tak patrzyłem na tą listę muzyków, z którymi współpracował, jest rzeczywiście ogromna, no, między innymi z Stan Getz, Freddie Hubbard. No i Dave Holland, też kontrabasista, którego chyba przedstawiać nie trzeba. Nowa płyta, no i bardzo ładna rozmowa. In Your Arms, taki utwór wybrałem. Jest też bardzo tak. Ale to nie jest ten utwór. Jesiennie, zimowy. To nie jest Cave Outfur. No nie. To In Your Arms. Thank you. No oczywiście tradycyjnie zachachmęciłem z tymi tytułami, bo Cave przecież śpiewał pieśni To My Arms, ale okazuje się, że wcale tak bardzo się nie pomyliłem, gdyż pieśń pod tytułem In My Arms śpiewała Kylie Minogue, no to z Australii, prawda? Czyli ja tych, to w ogóle tych pieśni, jak tutaj... No ale tu się akurat to łączy, bo to się... bardzo dużo, ale... Ale ta nie jest żadną z tych pieśni. Nie była to Kylie Minogue, to był Ken Barron i Dave Holland. A coś mi tak szoruje w słuchawkach. Co tam mi tak szoruje? Nie wiem. No dobrze, chciałem, a może państwo korytarzem sobie przechodzi. Chciałem też podziękować za wszystkie listy od państwa, zdjęcia pani Małgosi i za wszystkie fajne te opowieści. Teraz myślę sobie, że pieśń, którą państwu zaprezentuję, chyba już kiedyś może i prezentowałem, ładnie połączy te dwa światy klasyki jazzu, mianowicie Charlie Haden, jego Quartet Wurst z orkiestrą kameralną i zaśpiewa w pieśni pod tytułem, którą to ja pieśń? Why Did I Choose You? A właśnie. I zaśpiewa Bill Henderson. Did I choose you? What did I see in you? I saw the heart you hide so well. I saw a quiet girl who had a gentle way, a way that caught me in its glowing spell. Why did I want you? What could you offer me? A love to last a lifetime through, and when I lost my heart so many years ago, I lost it lovingly and willingly to you. If I had to choose again, I would still choose you. Thank you. Why did I want you? What could you offer me? A love to last a lifetime through. And when I lost my heart so many years ago, I lost it lovingly and willingly to you. If I had to choose again, I would still choose you. Na zakończenie tego mojego bardziej jazzowatego właśnie dzisiaj, jazzowatej dzisiaj higieny, kolejne trio, Bobo Stenson Trio z płyty Indicum, to płyta z 2013 roku. No i tam mieszają się i interpretacje utworów Billy'ego Evansa, George'a Russella, ale także muzyki sakralnej. Wszystko to jest przeplatane także momentami improwizacjami. Bardzo ładnie się powraca do tej płyty. Bobo Stenson Trio, Indicum. Wybrałem utwór Indicon. No i do usłyszenia się z Państwem za tydzień. Pożegna Państwa w naszym imieniu delikatnie i miękko pani Billie Holiday. Do usłyszenia za tydzień muzyka czarna. Dokładnie. Softly, baby, softly, baby, take me in your arms. Oh, easy, baby, easy, baby, as I sample your charms. Your lips, little daddy, are the doors to ecstasy. Let's not get excited, though the spark has ignited. Softly, baby, softly, baby, whisper from your heart. Oh, love me, baby, love me.